lakala. Putraku bocah bagus, anakku bocah jlonet ngger, anak anung anindita. Kulup wis nubrata wis tak kompo banget ing panarimane punwa. Sira kulup ngaturake pangabekti ana ngarsaning punwa, andhate iki gedhe ning atiku. Ora liwat amung pujo pangestuku wae tumrap marang sira kulup. Kulo ninggi Kanjeng Prabu. Kaca donging tangan kali. Kulo pun diwenestoko mugi dados sejimat paripe paring pangestunipun paduka Kanjeng Prabu. Sanadyan kula mboten kantun Koko Prabu, bayi paduka pun setyaki hangaturaken sumungkuming pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhang padhanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Hadi Mas iki dene ingkang sentosa dodho baune iki Mas. Wis tak tampa banget ing panerimanipun Kakang Temahan dadi gedhe ning atiku siadi ngaturake pangabekti. Ora liwat amu bayo pucuk pangastaning pun Kakang tumrap marang Hadi Mas Bima Gundik. Kawula nonton nuwun inggih Koko Prabu. Kacadhoning tangan kalih kulo pun diwonten stoko mugi dadoso jimat paripik paring pangestu saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Hadi Mas Tiagi Koko Prabu rawuh paduka wonten ing katon dhuwur watian dadosaken suka gembiraning manah. Mboten mantra-mantra Koko Prabu ing rawuh prasasat pukulun Bathara Brama ngijewantah paring kanugrahan dhumateng lipo duku ing Dhuwurwati. Namung wonten kuciwanipun sekedhik Koko Prabu sabab saking menapa karana ripaduka mboten saged manem Brama kados satataning Narendra hawit saking Koko Prabu ingkang mboten paring dawuh langkung rumiyin. Menawi Koko Prabu paring dawuh langkung rumiyin ripa duka tata-tata pekajangan wonten ing alun-alun amethuk kreta kancan ingkang apantes sumawana kula dawuh Yayi Ratu Jembawati Rukmini Setya Bama anyawisaken pasegahan raka ingkang hangemu dedes sumawana angaturaken tirta sindustaman ingkang sampun winadan ing sangku pinangka kagem hamiji dhateng ampian paduka Kanjeng Koko Prabu. Hei, latal. Wah, adikku dia, adikku kadanging pun kakang ingkang dalem tresnani. Durung kasembadan pakurmatan saka kadang para siyadi rumangsa bombong tiasing pun kakang. Bawa menawa kasebatan apa mung semene gone pun kakang pinarakan ing kraton Dhuwurwati. Yayi Prabu. Apa to sababe dene pun kakang datan pariwara sadurunge hawit saka pangrasaning pun kakang. Nagaring Dhuwaraka wis ora ana bedane kaya dene praja Mandura. Sipun uga nagara Mandura ora ana bedane kaya praja Dhuwurwati. Rasa nagara loro dadi sawiji badan Dhuwara dadi sajuga. Malah, Yayi Prabu, Priyo Candra Bali Warsa kaparanga siadi tumedhak nyang kraton Mandura. Angilang ana rikuh perkewuh dirgama sangga runggi diagemu ana ngrasane kadang para siadi. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Menawi sanes wekdal paduka saged ngabiyen para sowan dhateng ing kraton Mandura. Yayi Prabu iya. Namung kaparanga daya-daya paduka cumadung dawuh. Wonten wigatos ingkang pundi keparingipun rawuh Koko Prabu Baladewa wonten ing kraton Dhuwurwati dinten menika. Yayi Prabu. Sumangkaning pun kakang ngadhep ora ngrasani kadang para siadi. Wigatine lamun ta kena tak perang ana perangan tri prakara. Perangan ingkang sepisan pun kakang sawetara orang nguniani marang gumelaring kahanan kraton Dhuwurwati. Kaya ngopo banget mongko kawuran bombong tiasing pun kakang bareng pun kakang nyemurupi kahanan ing kraton Dhuwurwati. Ingkang tetilo Dhuwurwati saiki wis beda kelawan Dwaraka Warsa kang kepungkur. katitik sangka akeh ngowangunan-ngowangunan ingkang padha kablewentah dening para kawula praja. Kacehna amun para kawula padha hambudi daya marang luhur asmaning nagara dhuwur wadi. Apa maneh, Yai Prabu? Pun kakang amirsani marang gumelaring tetaneman ing kraton Dwarawati katon ledung-ledung ora ana ing kawrusak kacih lamun ta praja Dwarawati katon kekurangan buku swana wastra lan wis ketok lan tewaca lamun ta para kawula Dwarawati kadang hampung tani padha sengkut gumregut ambudi daya marang pundhaking wulu panetu. Wela salah Yai Prabu, Yai Prabu. Kaya ngapa pun kakang kepengin mengku kamukten kaya ingkang winengku Yai Prabu dina iki. Bedane akeh karo negara Mandura Yai Prabu. Mandura iku nadyanto jembar lalatane nanging lemahe ngiwake. Kahanan yen banjir mesthi ing wanci rendeng, yen ketiga malah nela. Aduh Yai Prabu. Kaya ngapa pun kakang anggone budi daya kepengin bakal tak padhakake marang sesamaning nagara ingkang dumadi ing Arcapada ewadene wektu dina iki durung antuk wewenganing widi nanging kang ngemuli ku mau pun kakang ora bakal kendhat bobotipun kakang wis saged dadi pengayomaning para kawula Mandura sing kepiye wae pun kakang ora bakal mundur tetep maju budidaya marang pasajaning urip kabeh para kawula ing Mandura ing pengangkah supaya padha bisa mesem guyu tumekaning desa ngadisa munggahing pagunungan. Kula nuwun inggih. Awit saking pangestunipun Koko Prabu kados mekaten menggah gumelaring nagari Dwarawati. Yai Prabu iya. Ingkang kaping pindhonipun kakang maringake alam oneng, alam iku tembung lawas, oneng iku kangen. Kapaning tias tanken musinayutan rumangsa kangen banget rasanipun kakang marang kadang para siadi. Wah, ngelingi lamun to siadi kadang sing tak tresnani ora ketok paribasan semenit wae kaya ngopo rasanipun kakang anggon kepengin bakal nguningane. Monggo sak nyatane yen wis ketemu lawan siadi ya mung ngene iki kahanane. Embal wacan wis wega rasanipun kakang. Ning yen ora bisa ketemu. Lasan tan parmendro tanpa guling tanpa dar tanpa gugo semanteng kasering katos nang Koko Prabu dhateng lipo duka lajeng tetimbangan menapa ingkang saged kula aturaken dhateng Koko Prabu. Wah, ora perlu dadak nyugoto kang ora sak mulat Yai Prabu. Raping pun kakang tetimbangane cukup esmono lawan kula tono manis pun kakang rumangsa bungah badan terawangan rasa ning ati kula. Nadyan totok sugoto kang enak-enak nanging lamun taulati Yai Prabu pipeteng besengut pola tamu pun kakang lenggah ora jenjem belasan tangkeparan jenak sawetara nadyan ing kraton Dwarawati ananging lamun to penampane si adi iku nganggo jangan bening beninging penggalian beninging ngulak iki bisa jenakake marang lenggahe pun kakang ana ing kraton Dwarawati. Kula nuwun inggih Koko Prabu, mboten langkung namung ngestokaken dawuh pangandikanipun Koko Prabu. Yai Prabu ya. Wonten ing genep tri ubi gati ning perlu Yai Prabu. Sadurunge pun kakang paring dawuh ingkang akeh-akeh luwih dhisik marang tatanan penggali siadi. Ing pengajap aja nganti tundha bima nggone bakal nampa marang pangandikaku iki mengko. Nuwun inggih ngestokaken dawuh. Panjera ingkang puspito arum kasiring sami rama Yeah. kaweh rarasen nang dinya. Samapta badhe nampi pangandikanipun Koko Prabu. Mengkene Nyai Prabu. Semengkaning pun Kakang pesemene kaya wong nyidam rujak cempaluk. Satemene. Pun Kakang kepingin banget bakal anyirnakake memanek ing jagat andeng-andenging bawono. Hawit pangrasanipun Kakang lamun to renggal ndak sirnakake ora urung saya bakal ngreda nirmalaning jagat pemanek ing bawana. Wadene Yai Prabu ingkang tanggep dadi maneh ing jagat iku mung kejaba pandhita Kendali Sada Yosianoman. Yai Prabu pun Kakang mundut idin marang Yai Prabu. Pun Kakang saperlu bakal hanyirnakake marang pandhita Kendali Sada si Anoman. Apa to sababe dene Anoman bakal tak pateni? Mestine jroning penggalih Yai Prabu tuwuh kandha pitakon. Lho ya kene kok Kakang Prabu kok kedengaren bakal mateni Anoman. Lah sumurupa Yai Prabu. Anane Anoman bakal tak pateni sabab Anoman iku darbe keluputan tulung perkara tumraping pun Kakang Baladewa. Luput ingkang sepisan pun Kakang ora narimakake banget. Anoman kumawani hamodo marang kusikane pun Kakang. Ingatasipun Kakang saujining ratu luhur binathara sembah samaning kawula. Kenapa pakulitanipun Kakang mung dikembali marang sak munyuk wujude si Anoman? Rumangsa kelawala asane ngatiku. Wonten luput ingkang kaping pindho. Yai Prabu, pun Kakang ora narimakake banget Anoman iku sipating riwanda kumawani lumadeg dadi pandhita. Ingkang mangkono wis cetha lan wis tetila lamun si Anoman bakal ngembali marang pun Kakang. Ingkang miturut jangkal ning jagat besok paripurna ning Bratayuda, pun Kakang bakal kabiwada dadi pujangga ana negara Ngastina. Ingkang mangkono pun Kakang ora narimakake banget ing ngatasi aku dikembali marang si Anoman. Wong diluput ingkang kaping telu Yai Prabu. Pun Kakang ora narimakake banget Anoman urip wiwit nalika jaman alam Guntarayana. Ingga saiki wis ngancik alam Guntara Sabda kenapa kok ora tumeka pati. Dawaning umur si Anoman iku mau persasat bakal ada derwine dosa, ada derwine angkara ana ing Arjawada. Mula awit kang saka iku Yai Prabu. Pun Kakang Yudinana bakal nyirnake marang pandhita Kendali Sada yaiku si Anoman. Apa to sababe dadak pun Kakang njaluk idin marang Siadi? Amarga pun Kakang ngerti nadyan Anoman iku mapan ana Kendali Sada lan yen iku sapu kawating Yai Prabu. Mula dina iki Yai Prabu keparmo nglilakake kilangan sabekawat siji wujude si Anoman. Siadi kilangan titah siji Anoman nanging calone bakal raja kahanane jagat. Bakal tentrem selawas silabet Anoman wis ora ana. Siang pantoro rati mung cetha Tanoyan keksi mila Pangandikanipun ingkang Rama Nata Mandura Prabu Baladewa. Sakala jegrek Yayah Tugu Sinukarta. Surumsara ing pandoning paningal. Dahat kang murweng tias kaya nangis jroning kalbu. Teka mangkono rereh iririh pangandikaning Narendra Nduwurwati. Mangarta namaya sidi sekaring bawana langking. Koko Prabu, pripun duka sampun tampi pangandikanipun Koko Prabu? Samendang boten karempit, kula tampi kanthi truwaca. Koko Prabu, kepareng paduka mundhut idin dumateng ingkang rayi. Ingkang idin menika wau. Tumamanipun dhateng Pandhita Kendhalisada kagem hanjirnakaken dhateng Punanoman. Karana saking pangraosipun Koko Prabu, Anoman hanggadhahi kalepatan tigang perkawis dumateng Koko Prabu. Kyai Prabu ya. Koko Prabu. Anggen paduka badhe nyirnakaken Anoman kanthi pawadan kalpatan tigang perkawis menika wau. Nuwun sewu, ngendika watun menapa watun ngandika. Piye? Piye? Koko Prabu paring dawuh nglepataken Anoman tigang perkawis menika wau. Ngandika watun menapa namung watun ngandika. Nari, menawi ngandika waton sadèrèngipun paring dawuh sampun dipun tata tulenging penggalih utawi sampun dipun petang kanthi jangkep. Ewadene menawi namung waton ngandika menika namung jumunung pajos leganipun Koko Prabu boten mawi petang ingkang jangkep. Pangrasamu pi Koko Prabu, menawi kula ingkang raos pangandikanipun Koko Prabu ingkang lepataken Anoman tigang perkawis menika wau, sanepanipun kados dene pakartining lari alit ingkang boten kelegan. Lho. Kok ngono? Kula meninggi. Nalari. Saderengipun kula matur, langkung rumiyin kula ngaturaken tebah siti sekul bindung tuling ron kelapa. Apuranto mbok bilih wonten lepate ngatur kula. Iya. Tambung anggen kula matur menika mangke ada dasar ngengetaken tiyang ingkang kasupen ngelerosaken tiyang ingkang lepat. Menawi Koko Prabu menika awon, kula ugi badhe kelepetan awon. Koko Prabu, anggen paduka mlepataken anoman tigang perkawis menika wau. Estunipun boten pinanggih nalar sedaya. Ingkang sepindah Koko Prabu mlepataken anoman. Kumawantun anyenyami dumateng kusikanipun Koko Prabu. Ing mongko menawi dipun tingali pepahipun anoman kaliyan Koko Prabu menika sampun benten. Menawi anoman menika pethak ing wulu, menawi Koko Prabu pethak ing kulit utawi kusika. Kaliyan malih anoman menika pethakipun memplak kados kapuk dipun wusani. Menawi Koko Prabu menika pethakipun nemu jenis gedhik monggo kepanggo hamastani piyambak. Kajawi saking menika dumadosipun wonten ing alam padang menika rumiyin anoman katinimbang Koko Prabu. Koko Prabu menika dereng lair anoman menika sampun wonten dados sepuh anoman katinimbang Koko Prabu. Upamiya mboten narimahaken menika malah anomanipun dhateng Koko Prabu mboten kok Koko Prabu dhateng anoman. Hawit ingkang dalah kantun menika Koko Prabu ateges ingkang nyenyami menika sanes anoman malah Koko Prabu piyambak. Nitik kalepatan ingkang sepindah mboten pinanggih nalar. Lajeng kalepatan ingkang angka kalih Koko Prabu mlepataken anoman satunggiling riwanda kumawantun lumadhep dados pendhita. Pengraosipun Koko Prabu sami kaliyan hanya nyami dhateng Koko Prabu ingkang miturut jangkaning jagat minjang bibar bruto yudha padika calon badhe dados pujangga. Koko Prabu